Prokuratura rozpoczęła śledztwo. Strażnik miejski już nie pracuje. Dwaj jego koledzy są na razie na przymusowych urlopach. To są dotychczasowe konsekwencje brutalnego zachowania wobec młodego mężczyzny. Sprawa stała się głośna po tym, jak w internecie umieszczono film, z którego ma wynikać, że strażnicy miejscy w Szczecinku pobili 20-latka, użyli także gazu. Tylko dlatego, że nie miał przy sobie dokumentu tożsamości i nie chciał wykonywać ich poleceń. Tą sprawą zajmuje się Ksenia Maćczak. Według doniesień medialnych strażnicy miejscy podjechali do grupki młodych ludzi, by ich wylegitymować. Ponieważ 20-latek nie miał przy sobie dowodu, zażądali, by wsiadł do radiowozu. Chcieli również, by podpisał jakieś dokumenty, ponieważ kilkakrotnie odmówił, bili go, aż w końcu użyli miotacza gazu. To niedopuszczalne zachowanie, mówi warszawski prawnik Paweł Łosik. Jeśli ta osoba nie chce czegokolwiek podpisać, to albo powinien ją zwolnić i wezwać na piśmie. To nie jest tak, że strażnik miejski może zatrzymać i zawieźć do komendy straży miejskiej i tam poddawać jakimś przesłuchaniom i tak dalej. Być może dlatego jeden ze strażników został już zwolniony dyscyplinarnie, poinformował o tym rzecznik szczecineckiego magistratu Tomasz Czuk. Za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych w trakcie służby w stosunku do dwóch pozostałych komendant Straży Miejskiej podjął decyzję o ich urlopowaniu do czasu wyjaśnienia całej sprawy. Do dyspozycji burmistrza podał się też komendant Straży w Szczecinku, ale nie wiadomo jeszcze, czy burmistrz tę rezygnację przyjmie. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. A to nie koniec tematu przekraczania uprawnień przez miejskich strażników. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko dwóm funkcjonariuszom z Lublina, 35-letniemu Robertowi Z i 29-letniemu Dariuszowi K. O tym, co działo się w kwietniu, Beata Syk-Jankowska z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Wedle ustaleń prokuratury oskarżeni przekroczyli swe uprawnienia w ten sposób, że zakuli pokrzywdzonego w kajdanki, a następnie ciągnęli w celu zmuszenia do wyjścia z pojazdu, szarpali za ubranie, dwukrotnie zastosowali wobec niego gaz łzawiący, rozpylając go w twarz pokrzywdzonego, a także używali wobec niego słów wulgarnych. Strażnicy miejscy nie przyznają się do winy, twierdzą, że mężczyzna był agresywny, nie chciał podać swoich danych osobowych. Akt oskarżenia przeciwko niemu także trafił do sądu, dotyczy znieważenia strażników. W Bieszczadach, w okolicach Olszanicy, znaleziono ciało poszukiwanego od soboty mężczyzny. Znajdowało się w pobliżu miejsca, gdzie niedźwiedź zaatakował ratowników GOPR-u. Ci jechali kładem w porę, zdążyli zeskoczyć z pojazdu i nic im się nie stało. Zwierzę prawdopodobnie zostało albo było już wcześniej ranne. A rany na ciele znalezionego dzisiaj mężczyzny mogą wskazywać, że został poturbowany przez niedźwiedzia. Do tego tematu będziemy wracać. Epidemia eboli zatrzymana w Nigerii. Jak informuje Światowa Organizacja Zdrowia, kraj jest wolny od śmiercionośnego wirusa. Eksperci nie zaobserwowali tam ostatnio nowych przypadków zachorowań na gorączkę krwotoczną. Rafał Motriuk. W Nigerii od 6 tygodni nie odnotowano żadnego nowego zachorowania. Reprezentujący WHO dr Ruiga Mavaz powiedział w stolicy Nigerii, Abudży, że pokonanie eboli było spektakularnym sukcesem. Według ekspertów rząd Nigerii świetnie poradził sobie z poszukiwaniem narażonych ludzi, czyli tak zwanych kontaktów zakaźnych. Głośna była też historia agresywnego, chorego na ebolę pacjenta, którego siłą zatrzymano w szpitalu, by nie wyszedł i nie zarażał innych. Nie mieliśmy wyjścia. Byliśmy odpowiedzialni za to, co mogłoby się stać. Musieliśmy go zatrzymać, mówi dr Benjamin Ohiaeri ze szpitala w Lagos. Wcześniej za kraj wolny od eboli uznano też Senegal. Rafał Motriuk, Polskie Radio. A dziś Kanada ma przekazać WHO 800 dawek eksperymentalnej szczepionki przeciwko wirusowi ebola. Później organizacja z władzami krajów najbardziej dotkniętych epidemią zdecyduje o sposobie dystrybucji i użycia szczepionki, która przeszła już próby kliniczne w Stanach Zjednoczonych. Złota medalistka z Soczi Justyna Kowalczyk przekazuje złoto na charytatywną aukcję. Nie chodzi jednak o medal, a o sztabkę złota, jedną z nagród z olimpiady. Dochód z aukcji przeznaczony będzie na utworzenie specjalnego ośrodka dla osób chorych na mukowiscydozę. Biegaczka podkreśla, że nie złoto jest ważne, a zdrowie i życie. To jest bardzo, bardzo ważne, bo kiedy się idzie do takiego szpitala, kiedy się rozmawia z tymi ludźmi, dwa tygodnie później dostajesz informację, że któregoś z tych dzieci już nie ma, to wszystkie sztabki, medale i tak dalej stają się po prostu nieważne. I chorzy na mukowiscydozę są bardzo podatni na zakażenia bakteryjne. W polskich szpitalach brakuje specjalnych izolatek dla takich pacjentów, co naraża ich na kolejne infekcje. Dlatego, jak przekonuje profesor Dorota Sanz, jest ogromna potrzeba zbudowania ośrodka dla chorych. Oni nie mają specjalnych warunków w polskich szpitalach. Póki nie mają specjalnych warunków, czekają na miejsce. Przy zaostrzeniu ten chory nie może czekać na miejsce, to izolatka ma czekać na tego chorego, a nie chory na izolatkę. Sztabka Justyny Kowalczyk waży 525 gramów. Jej wartość rynkowa wynosi około 90 tysięcy złotych. Kolejne informacje w Trójce o 16. Zapraszamy. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy.

Zespół Marillion otwiera nasze spotkanie w poniedziałkowej tonacji trójki. Z płyty, a właściwie zestawu dwóch płyt. Do tego zestawu jeszcze dzisiaj do 16 na pewno wrócimy. A na razie witamy Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Mariusz Owczarek. Pierwszy raz z tą piosenką to było dziwne spotkanie. Mówiłem już o tym na antenie w sobotni wieczór, ale każdy następny utwierdza mnie w przekonaniu, że przygotowali znów chyba coś specjalnego na płytę Sonic Highways. I wiadomo, że to już pierwsze miasto właśnie związane z tym utworem, Chicago. Something from Nothing. Bo Foo Fighters zabierają nas właśnie do kilku ważnych dla nich miejsc na tej nowej płycie. Album ukazuje się w listopadzie, a piosenka promująca tę płytę już jest. Od kilku dni w Trójce w piątek po raz pierwszy usłyszeli ją państwo w LP Trójce u Piotra Barona. Dziś w poniedziałkowej tonacji Trójki również. Czy to tylko, ja mam takie wrażenie, że ten poniedziałek dzisiejszy to jakiś taki dziwny dzień jest? Oh why do they teach us Shakespeare when you're only 16? No idea what it all means. Oh Romeo, he thinks it's a love thing. All masks and kisses from the balcony. It's deeper than that, but it's a fucking tragedy. Oh, you taught me so much about you. Taught me so much about love. And yet I learned nothing. And yet I learned nothing. And yet I learned nothing. And yet I learned nothing. And all night I sat through the movie. And the plot was so thin. And they kissed at the end. Squeeze your hand. Oh Romeo, spent hours in the bathroom. Drinking every hair and working on his master plan. Working on his moves and keeping his cool. Oh, you taught me so much about you. Taught me so much about love. And yet I learned nothing. And yet I learned nothing. And yet I learned nothing. Płyty Hard Believer, Shakespeare. Fink na pewno zaśpiewa tę piosenkę także 14 listopada na koncercie w warszawskiej Stodole. 21 minut po 15. To teraz artysta o znanym nazwisku i prawie tak samo o znanym imieniu. I'm tired of giving up so easy. Tired of giving up at all. Tired of giving up so easy. Tired of giving up at all. Nobody said it would be easy. Nobody said nothing at all. And I'm tired of giving up. And I'm tired of fighting. I don't understand it all. And I'm tired of lying. Tired of trying to hide it. Tired of giving up so easy. Tired of giving up at all. Tired of giving up so easy. Tired of giving up. Ryan Adams, Ryan Adams, tak, z płyty zatytułowanej po prostu tak, jak się nazywa artysta, Tired of Giving Up. Poniedziałkowa tonacja trójki, 25 minut po 15, mniej więcej o tej porze powinien pojawić się ten głos. Autopromocja. Po raz pierwszy wręczono je w 1987 roku. Przez lata do grona laureatów dołączały kolejne znakomitości polskiej muzyki. W najbliższą środę te wyjątkowe nagrody rozdamy już po raz 21. Mateusze Trójki. Gale uświetnią występy laureatów i specjalny koncert superduetu. Ania Dąbrowska. Katarzyna Nosowska. Do usłyszenia 22 października, 5 po 19. Agnieszka Szydłowska. Piotr Stelmach. Transmisja wideo tego wydarzenia na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Dziękuję, Zosiu. Jeśli Państwo chcą mimo transmisji wideo, mimo transmisji na antenie Trójki być tu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, proszę teraz zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego, 22 i 7 trójek. Piotr Kordaszewski czeka na Państwa zgłoszenia. Nasza uroczysta gala Mateuszowa w najbliższą środę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 22 października. Proszę dać znać. 22 i 7 trójek. Samotność zawsze i wszędzie do pewnego czasu ma kilka wad. Po pierwsze jest niewygodna, po drugie jest nieścisła, ma także trzecią, czwartą i piątą wadę. Samotność jest. Samotność jest. Jak C i E. Niechciane towarzystwo i kilka miłych osób. W sobie znany sposób wyjaśnia komplikacje. Znaczenie słów nieważnych i smak nieznanych potraw. Samotność jest. Samotność jest. Jak C i E. I wszędzie do pewnego czasu ma kilka wad. Po pierwsze jest niewygodna, po drugie jest nieścisła. Ma także trzecią, czwartą i piątą wadę. Samotność jest. Jak C i F. To jest pełny tytuł tego nagrania. Otwiera ono płytę Na prezent, trzeci album Janka Samołyka. A Piotr Kordaszewski czeka na Państwa zgłoszenia na naszą Mateuszową galę, środa 19. Można przybyć do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Janek Samołyk, kto wie, być może kiedyś i na naszej gali się pojawi. Ale na razie gra koncerty w kraju 24 października Zgierz, 25 października Częstochowa, 26 października Dąbrowa Górnicza. Widziałem go niedawno w akcji na scenie. Poprzedzał występ Erlenda Uje w warszawskim klubie Basen. I naprawdę warto zobaczyć, jak to się wszystko pięknie rozwija. I polecam także Państwu płytę wydaną przez Polskie Radio. Na prezent Janek Samołyk. Na początku spotkania zapowiadałem, że wrócimy jeszcze do tej płyty, która przede mną. No i to jest właśnie ten moment. Album jest już dostępny w naszym sklepiku w Alędziku. Płyta nosi tytuł Muzyka Ciszy 2. Jak Państwo myślą, kto mógł zdołać pomieścić na dwóch płytach wśród 25 wykonawców, takich jak Jeff Buckley, Sinead O'Connor, Eric Gales Band, The Moody Blues, albo z płyty numer 2, Barry Manilow, Eric Carmen, albo Budgie, Mike and the Mechanics. No to mógł być tylko Niedźwiedź. Marek Niedźwiecki i jego druga część zestawu Muzyka Ciszy. A na płycie numer 1 pod 11 takie oto cudeńko. In recent times, there is no one who could approach at all to Antonio Gaudí. He started

knows what's been lost along the way. Look for the promised land in all of the dreams we share. How will we know when we are there? How will we know? To był rok 1987, album Gaudi, Alan Parsons Project. Przy mikrofonie John Miles, w chórkach Eric Wolfson i Chris Rainbow. A teraz na płycie Muzyka Ciszy 2 Marka Niedźwieckiego do dostania w sklepiku w Alędziku, rzecz jasna. Na tych płytach 25 powodów, które utwierdzają mnie w przekonaniu, że to jest zestaw, który powinniśmy mieć w domu na półce, a właściwie w odtwarzaczu. Kolejny powód, bardzo proszę. Pisali Paul McCartney i John Lennon, a tu zaśpiewał i tak zagrał Eric Gales. I want you, she's so heavy. To muzyka ciszy, część druga. Marek Niedźwiecki przygotował dla nas takie dwa zestawy. Na każdym 77 minut muzyki. To będzie nasz album tygodnia od najbliższego poniedziałku, 27 października, za tydzień dokładnie, ale już jeśli Państwo chcą mieć tę muzykę wcześniej ze sobą, zapraszam Myśliwiecka 357, sklepik Walędzik Czynny. Za 12 minut 16. Piotr Kordaszewski czeka na Państwa zgłoszenia. 22,7 trójek. Zapraszamy na Mateuszową Galę. Mateusze Trójki we środę po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 22,7 trójek. Merchandise i nowy singiel z płyty After the End, zatytułowany Telefon. I to na tyle właściwie, prawie, w tonacji Trójki Poniedziałkowej. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski, Mariusz Owczarek i Robert Kasprzycki. Na do usłyszenia z nowej płyty 4. Tristessa. Tristessa to słowo jak cień. Jak przeszłość, co ścigać mnie chce. Ale ty nie mówisz nic, ale ty nie mówisz nic i trwasz. Nie dotkniemy naszych ciał, pod powieką płonie twoja twarz. Tristessa, tak imię jej brzmi. Dziś w nocy przyśniła się mi. Z kilku rozmów, paru słów chciałbym dziś odtworzyć znów bieg lat. Nie dotkniemy naszych ust, nie zapłonie nigdy już ten świat. No. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Chcemy więcej cali! Chcemy lepszej rozdzielczości! Chcemy Smart TV! Lepsze telewizory dla wszystkich! Tylko teraz w Saturnie za każde 1000 zł wydane na telewizor zyskujesz nawet 150 zł zwrotu. Wykorzystaj okazję do 22 października. Wybierz na przykład telewizor Smart 3D 4K Ultra HD Samsung 48 cali klasa A+, za 2499 zł i odbierz zwrot 200 zł. Saturn. Technologia tak ma. Pełen emocji. Wszystko wiedząc. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super! Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Uwaga! Prowadzisz firmę? Tylko teraz w Orange dla firm. Tylko przez kilka dni. Smartfony Samsung Galaxy S5 i Sony Xperia Z2 w super cenach. Nie zwlekaj, szalone dni dla firm trwają. Smartfony dostępne na raty w ofercie Orange Biz. Zapraszamy do salonów. Biznes zmienia się z Orange. Masz mnóstwo powodów, by świętować z Volkswagenem. Wyprodukowaliśmy już 200 milionów pojazdów. Z tej okazji tylko do końca października w rekordowej ofercie. Passat z rabatem do 20 tysięcy złotych i Tiguan z rabatem do 22 tysięcy. Sprawdź w salonach. Volkswagen. Das Auto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Canterite. Witam Państwa. Poniedziałek, 20 października, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. Nic nie jest jeszcze przesądzone, ale wiele wskazuje na atak niedźwiedzia w Bieszczadach. Znaleziono poturbowane ciało 61-latka. Największy kolejowy przewoźnik pasażerski w Polsce przejdzie duże zmiany. Z gigantycznych długów pomoże mu wyjść państwo. Próżniacy do pracy zarządził prezydent.